rośnie, a przed nami także pewna tradycja już od kilkunastu, myślę, tygodni. Nowe single Roisin Murphy, kiedy tylko trafiają na rynek, trafiają także do programu PS. Mamy kolejny, a zatem uwaga, uwaga, zamykamy oczy, jeżeli ktoś może oczywiście, i słuchamy dwóch nagrań, dwóch nowych nagrań od Roisin Murphy. I will not hide. Zaprasza AS. Roisin Murphy i strona A i B najnowszego singla The Rumble, a także World's Crazy. No, z tym, że świat zwariował, czy że świat jest szalony, nie będziemy teraz dyskutować, chociaż to zdanie rzeczywiście pojawia się i w muzyce, i w ogóle w sztuce, a pewnie w życiu ludzi systematycznie i tak naprawdę od wielu lat. Zajdziemy do krainy nieco spokojniejszej, łagodniejszej. Wracamy raz jeszcze do muzyki publikowanej przez Meeting by Chance. Za nami najnowsze produkcje Marcina Cichego, a przed nami płyta, którą otwieram po raz kolejny i będę to robiła jeszcze długo, ponieważ muzyki jest dużo i jest świetna. Factory Floor i ich ścieżka dźwiękowa stworzona ze względu na film Metropolis Fritza Langa, film niemy, który od lat jest wyzwaniem dla kolejnych artystów, którzy ze swoją stylistyką zgodnie, ale jednocześnie współpracując z obrazem, próbują pozwolić go odczytać na nowo. Tak myślę, można to ująć. A zatem Factory Floor z płyty, która powstała ze względu na film. Thank you. się budzić. Trwam pomiędzy tak doskonale, doskonale tracę czas. Po pokojnej nocy wracam do domu. Czerwone słońce, czerwone morze, wędkarze noczą wędki. Taksówka, puste miasto, próbuję zasnąć, słucham Queen. Głos anielski, wąs diabelski, jadę, słucham, tracę czas. Zapomnieć, być maszyną, nie czuć nic. Wypełzam znowu na miasto. To chyba jest niedziela. Pęcznieją od wiernych kościoły. Rowerem przez miasto donikąd. Doskonale tracę czas. Ciepłe powietrze unosi mnie wysoko, ponad dźwięk jak samolot. Pode mną, nade mną śpią. Ciepłe powietrze unosi mnie wysoko, ponad dźwięk jak samolot. Pode mną, nade mną śpią. Samolot pode mną, nade mną śpią. Ciepłe powietrze unosi mnie wysoko, ponad dźwięk jak samolot. Pode mną, nade mną. Nocna Polska, Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny. Rozpoczęliśmy od nagrania zespołu Kobiety. No a za chwilę w studiu goście. Dzień dobry, dobry wieczór. Zespół Bi w naszym studiu w Trójce. Pani Abrahaczek, Helia Fochman. Tak jest. Rozmawialiśmy przed chwilą o waszej nowej płycie i ja powiedziałem, że tekstowo to chyba najbardziej odjechany album, jaki kiedykolwiek nagraliście. Ale to się może zgadzać, bo częściowo właśnie to jest taki koncept album, tak? Część z tych piosenek pochodzi jeszcze z zamierzchłych czasów, jak jeszcze pterodaktyle latały. Część z nich pochodzi ze spektaklu tanecznego, który przygotowaliśmy 4 lata temu, a część była tak na bieżąco trochę łatana. Posługiwaliśmy się też tekstami naszego przyjaciela Krzyśka Krupy-Kiwajła, który teraz siedzi w Hiszpanii. Myślałem, że mieszka w Hiszpanii. Tak, mieszka w Hiszpanii. Jeden tekst jest Budynia z Pogodno. Tak gdzieś... Tam w ogóle to Pogodno się przez tę płytę przewija mocno. No tak. Popłuczyny po Pogodno cały czas są. No. I inna sprawa jeszcze, bo z drugiej strony, nie wiem, czy ja to zasługa, pewnie każdego z was po troszce, ale też brzmieniowo, dźwiękowo ta płyta jest bardzo, bardzo eksperymentalna. Tam jest mnóstwo fajnych planów gdzieś tam, przy tych fajnych tekstach. Wiesz co, no wróciliśmy do Marcina Borsa. Dawno żeśmy z nim nie pracowali, bo on robił naszą pierwszą płytę Anno, która wyszła w 2009 roku. Potem drugą płytę realizował Perła. Nagrywaliśmy u niego w Opalenicy. No i w ogóle ona była miksowana w Paryżu, to tam w ogóle dużo różnych rzeczy się działo przy tej drugiej płycie. No a teraz jakoś koledzy z zespołu, którzy mieli doświadczenie z Marcinem Borsem z zeszłego lata, powiedzieli, że fajnie u tego Borsa, nagrywali tam Pogodno i czy byśmy nie wrócili. Ja to tam oponowałam, mówiłam, nie, w ogóle żadnego Borsa, ale przyjechaliśmy tam, okazało się, że jednak bardzo za sobą tęskniliśmy, że dobrze nam się razem pracuje i fajnie wyszła ta płyta. No dużą zasługą właśnie brzmieniowo to Marcin Bors. Ale teraz podobno gdzieś tam na jakimś dalekim od ludzi. O Jezu, no w Suchej Beskidzkiej jeszcze pod górkę trzeba wjechać, spalić sprzęgło, taszczyć na... drzewo nosić do pieca, do kominka. Nosić drzewo do pieca na kocu. Z tym brzmieniem to jest też tak, że na przykład, wiesz, jest w wielu piosenkach Ania gra na gitalelce, która to też robi takie gitalele, to takie wysoka gitara. Taka, Ania się pytała, czy przynieść gitarę, powiedziałem, że nie, to bym poznał przynajmniej coś. To jak zejdziemy na dół, cię pokażę. No jest to gitalele, jego wcześniej nie było, no. I też te piosenki są jakby pisane na tej gitarce, więc to też jakby jakoś tam ciążyło w tą stronę, nie? On jakby determinuje też brzmienie niektórych piosenek. No to zabrzmijmy raz jeszcze. Thank you. zespół Beef z nowej płyty Legendy. Faktycznie jak się słucha tego albumu, te legendy gdzieś tam się przewijają. Taki sposób narracji, jak w Legendach. Tak, takie piosenki fabularne właśnie to są. Tak, nie? Wcześniej nie było. Wcześniej na tych poprzednich płytach były takie piosenki o miłości, coś tam, no wiadomo, zwrotka, refren. Czasem to nie miało sensu, powtarzały się różne frazy. A tutaj jednak są takie... Piosenki z tekstem. Piosenki fabularne. Opowieści. Opowieści. No ale tak rozumiem, można śpiewać o księżniczkach, o diabłach, o czymś królu, za chwilę będzie, tak. Ale o gazownikach legendy? Ojejku. No gazownikach, no to jest akurat piosenka o gazownikach, to jest tekst naszego właśnie przyjaciela, co Ania wcześniej mówiła, o którym mówiła wcześniej. Dosyć abstrakcyjny, on ma humor, cały jest taki mocno, że tak powiem, wystrzelony kolega Krzysztof i no, poprosiliśmy go, żeby nam podesłał jakieś tam fragmenty swojej twórczości, które gdzieś by nam spasowały i akurat, akurat weszła legenda o centralach gazowych, tak to się nazywa. Wszyscy to lubią, ja nie wiem, ja się tego wstydzę, bo to tak, znaczy nie wstydzę, boję się tego słuchać, bo ja niestety tam udzielam się wokalnie. A i muszę też ostrzec słuchaczy. Dzieci podobno lubią tę piosenkę. No bo dzieci, jak to tytuł mawia, dzieci uwielbiają brzydkie wyrazy. A tam to jest jedyna piosenka i jedyne brzydkie słowo pada właśnie w tej piosence. No, tylko raz. Tak, także ostrzegamy numer 8 na płycie, to tam właśnie brzydkie słowo jest. Ale pamiętam też, że początki, prawie początki Pogodno, to tekst też był wtedy istotny w waszym otoczeniu. Tam też były brzydkie słowa, no. Ja pamiętam, nie, pamiętam, że to chyba przy drugiej płycie było. Jak wychodziła druga płyta, to wielkim fanem był Krzysiek Ciechowski, który w ogóle zaprowadził zespół do wytwórni. Tak, tak, tak było, no. Pamiętam spotkanie w Opolu przy tym. To Leszek więcej wie, no. Bo mnie jeszcze no wiem, że cię nie było jeszcze wtedy. Było, tak, tak, tak, właśnie. Kto panu Grzegorzowi podrzucił? Nie Sojka? Nie, to było chyba coś takiego, że Łukasz Tic stał na poczcie. A tak, to ta słynna legenda z tym staniem na poczcie, tak, że przed Łukaszem stał gość, Czernow, jak fotograf takich stychów, pan Czernow, i wysłał jakąś prywatną korespondencję do Ciechowskiego i Łukasz podpatrzył adres domowy, spisał i dzień później dostał płytę Pogodno, demo właściwie, bo to właśnie wtedy demo było, no i zadziałało. Opowiedzcie troszkę o nagrywaniu samej płyty, bo wspomnieliście, że to było gdzieś pod górkę i w dziczy kompletnej. Oj, było pod górkę, zaczęliśmy nagrywać w październiku, nie? Prosto ze Szczecina jechaliśmy do Suchej Beskidzkiej przez cały dzień. I ile razy byliśmy tam? Ze trzy? Trzy albo cztery razy. Właśnie zimą na nasze nieszczęście. Po 3-4 dni tam spędzaliśmy w tej swojej Beskidzkiej, w domku, bez ogrzewania, wszędzie farelki, bo to taki raczej letniskowy, straszne. Drewniany dom. No straszne. I zima jeszcze była, dużo śniegu. No, ale ludzie tak po prostu ciągną do tego Borsa, że nawet są skłonni właśnie poświęcić nawet czasem życie, żeby tam się dostać na tą Szklaną Górę. No i co, najpierw instrumenty żeśmy nagrywali, potem wokale, potem różne jeszcze takie kosmetyczne zabiegi były. Bardzo fajnie się to nagrywało. To pamiętam, że zespół Happyset opowiadał mi, jak nagrywa jedną ze swoich płyt gdzieś tam na Mazurach w jakiejś szopie wręcz zimą i tak dopalali do pieca, żeby przeżyć tę zimę, że motyle się budziły w środku. No to motyli nie było, ale było ciekawe. No, zawsze zaczynaliśmy dzień od noszenia drzewa, żeby po prostu napalić w piecu, bo oczywiście jakoś tam nie było zorganizowane tak, że to drzewo było blisko, tylko trzeba było iść trochę dalej. Już było za późno, żeby koń wjechał pod górę, tak, o traktorze tak, to już w ogóle nie gadać, nie? Ale to było tak, że nagrywaliście wszystkie możliwe ślady, uciekaliście i Marcin Bors robił resztę za was? Zostawialiśmy go tam, tak. Też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że im więcej nas tam będzie siedziało na miejscu z nim, tym będzie większy amok. I no, nagrywanie jednak, będzie trwało latami. Tak, i że jednak dobrze by było, żeby był scentralizowany ośrodek decyzyjny, żeby Marcin pewne decyzje podejmował, co usunąć, gdzie co dodać. Nagraliśmy mu po prostu wszystkie ślady i zostawiliśmy go. Potrzebowaliśmy też kogoś takiego w stylu reżysera, który po prostu i montażysty, który po prostu wszystko weźmie do kupy i zrobi tak, żeby było dobrze. A na tle mam do niego zaufania i wiem, że jest po prostu najlepszy tutaj teraz w Polsce. Nie martwiliśmy się o to. Dobrze, mieliśmy kończyć i zagrać ostatni utwór, ale zagrajmy jeszcze jeden, potem, dobrze? Dobra. Diabeł mieszka w głowie, miesza z lewej, z prawej, tak dokładnie. Dobrze wie, co myślę, dobrze wie, co powiem, no i fajnie. Wiem, co jest po drugiej stronie. Znam wynik na długo przed końcem. sobie odpowiedzi, ma na wszystko idealne. Mówi wszystko, czego nie znał, widział nawet niewidzialne. Wiem, wiem, co jest po drugiej stronie. Znam, znam wynik na długo przed końcem. Daj mi, zanim zaczniesz brać, dostaniesz tyle, ile dasz. Daj, zanim zaczniesz brać, dostaniesz tyle, ile dasz. Hrabia Fochman, czyli zespół Biff wraz ze mną w studiu. Będzie jeszcze jedno nagranie, a teraz bym prosił, żebyście wskazali to waszym zdaniem najbliższe waszemu sercu na płycie. Dla mnie chyba Legenda o miłości z gwiazd, czyli numer pierwszy na płycie. A dla mnie chyba ten tekst Budyniowy, bo ja strasznie lubię tę melodię tam i tak dalej, i jak Budyń mi dał tekst, to właśnie mi to tak spasowało, czyli piosenka Gdybym. Tak? Dobrze mówię, Gdybym. Chyba. A dlaczego? Ale czekaj, bo... Tak, na najbliższy serce. Dlaczego? No bo chyba tak, no lubię ten refren taki, w ogóle ja lubię refrenowe piosenki, a tam jest ładny refren. A ja lubię tą Legendę o miłości z gwiazd, która roboczo nazywa się Ameryka. Dlatego, że właśnie to jest piosenka pochodząca z tego spektaklu tanecznego, który jakby zainicjował w ogóle całe stworzenie całej płyty. Dlatego lubię, bo pamiętam, jak wymyśliłam tekst do tej piosenki. Kuba był wtedy mały, miał ze 2 lata i leżałam z nim w łóżku i tak go przytulałam, on już zasypiał i tak właśnie myślałam o tej miłości do niego, miłości do mojego ukochanego i tak to jest taka bardzo romantyczna piosenka. Wspomniałaś na początku, że ta płyta to taki zbiór utworów gdzieś tam pozagubianych przez cały czas, czyli to możemy powiedzieć, że takie the best of, które zna tylko zespół. Taki b-sides, nie? mogę na chwilę powiem ci na przykład, co jest takie stare tutaj. Stare na przykład jest Wszystko się ułoży, też tam trochę żeśmy mieli podejść do tej piosenki, nie umieliśmy sobie z nią poradzić. No nic nie ma starego, no oni muszą coś natychmiast, to jest to też stare. No ból i cierpienie to jest strasznie stare, to jeszcze no, to jest dowcip, to jest okres pielgrzymkowy w ogóle chyba, nie? Z pielgrzymki psów. Diabły są nowe, gdyby jest to. Smołowałem dzisiaj, tak, to też jest już taki... Ale to jest heavy metal, to się nie liczy. To też są stare numery. Heavy metal zawsze dobry. One musiały też, my musieliśmy dojrzeć do tych piosenek, one musiały gdzieś tam po prostu się przeżreć. No jakoś... Ale jak zwykle w takich wypadkach, wiesz, zostało też odrzuconych z tej płyty, nie wiem, 3 piosenki na pewno, które znowu będą czekać na następną, nie wiem, płytę albo na następny czas, bo no, no po prostu nam nie weszły. Ktoś tam nie pasowało do końca, jakieś tam wokale, nie tego i... Więc mamy znowu zapas jakby na następny raz. Nie? Albo sprzedamy je komuś. Oj, komuś sprzedamy. A kiedy trasa koncertowa? Wiesz co, tak powolutku się zabieramy za koncerty. Chyba nikt nie wierzył w to, że wydajemy tą płytę. Tak, właśnie wczoraj ktoś mnie pytał, mówi, oni płytę jakąś wydali? No, tak, trochę to zeszło. No, to jest za długi jednak okres pomiędzy tymi wydawnictwami, bo poprzednia wyszła 2013, teraz 2018. No, 5 lat pomiędzy jedną a drugą płytą to jest za długo, jak na polski rynek. W tym czasie, wiesz, pojawił się Facebook. Chciał się robić zespół o nazwie na S, no to... No, trochę za dużo czasu jednak. Musimy jednak cały czas być na rynku. Następną płytę szybciej wydamy, nie Leszek? No tak sobie pokażę, bo ci obiecuję, że w przyszłym roku następna płyta, no, ale trzymajmy się w tego. W październiku gramy kilka koncertów, w listopadzie się też szykuje jakiś koncert. W grudniu będziemy grać z Pogodno. Mhm. No i też nie wiem, czy już można powiedzieć, czy jeszcze nie, o tym Pogodno. Ale że co? Że będziemy nagrywać? Nie, no. Aha, to nie mówimy. Ale będziesz nagrywać też z Anią Rusowicz niedługo. Nie, z Anią Rusowicz to nagrywam Pastorałki na żywo, koncert. Ale nagrywasz. Tak, ale nie, te piosenki były już nagrane, tam, kiedy były wydane? 2 lata temu, te Pastorałki. Tak. No, ale, no dobra, nie mogę tego powiedzieć, że z Pogodno będziemy nagrywać też płytę. To nie powiedziałaś. Nie powiedziałam tego. Wygumkujemy za chwileczkę. Dziękuję bardzo. Zespół Wilgościł. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Dzięki. I dziękujemy bardzo. Natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Choćby własną pierś, choćby własną sierść, choćby własną pięść, choćby własną pieśń. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Choćby własną pierś, choćby własną sierść, choćby własną pięść, choćby własną pięść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Choćby własną pieś, choćby własną sierść, choćby własną pięść, choćby własną pieść. Przedsmutny kościół.